ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 243वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के पांचवें अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। पीछे हमने छठे अधिकरण तक देखा था, सातवें अधिकरण से आगे का पाठ देखते हैं। विषय है नाना बीजेशु, आ की मात्रा जोड़ लीजिए, नाना बीजेशु कृष्णाजिन आस्तरणादि तंडुल प्रक्षालन निनयांतेन अनुसमयाधिकरणम्। जहां नाना बीज होते हैं यानी भिन्न भिन्न प्रकार के बीज अन्न काम में लिए जाते हैं आहुति के लिए, तो जैसे व्रीही हो गया, श्यामाक हो गया, निवार हो गया, ऐसे ये जो अलग अलग बीज हैं, ऐसी जो इष्टियां हैं उनके संदर्भ में है ये बात। नाना बीज इष्टि में कृष्णाजिन आस्तरण आदि, कृष्णाजिन कृष्ण मृग का जो चर्म होता है उसको नीचे बिछाया जाता है, जो कुट्टन आदि करते हैं तो उससे जो चीज उछलती है उलूखल से, जो इधर उधर ना बिखरे तो वो कृष्णाजिन पे होती है, फिर उसको ले लिया जाता है वो। तो कृष्णा जिन का आस्तरण सबसे पहले नीचे बिछाते हैं, फिर उलूखल रखेंगे, फिर करेंगे आगे प्रक्रिया होगी, तो कृष्णा जिन का आस्तरण है आदि में जिसके वो। और तंडुल प्रक्षालन निनयांत, फिर चावलों को यानी वो जो बीज हैं उनको धोना, निनयन उनके लिए प्रणेता जलों से जो जल लेकर के जाते हैं निनयन करते हैं, वो अंत में आता है। सब कुछ कूटा निकाला करा फिर धोया, ये जो सारा का सारा है। तो इनका अनेक बीज हैं तब ये बात है, तब उसमें निनयांतेन अनुसमयाधिकरणम, कि यहां पर कृष्णा जिन से लेके और निनयन तंदुल प्रक्षालन निनयन पर्यंत जितने भी कर्म हैं उन सब का अनुसमय, उन सबको एक साथ करना है, यानी कांडानुसमय होगा। इसमें इस तरह से कि जब एक ही बीज हो तब तो ये सब चीजें एक साथ हो ही जाएंगी, कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि अनेक बीज हो तो क्या करें, एक बीज के लिए कृष्णा जिन का आस्तरण किया, उलूखल रखा, पीटा कूटा, दूसरा बीज है उसके लिए भी कृष्णा जिन लिया, उलूखल रखा और फिर किया, तीसरा बीज है तो उसके लिए, ऐसे प्रत्येक बीज के लिए सारी क्रियाएं अलग अलग, अलग अलग से मतलब है कि पहले कृष्णा जिन है तो पहले बीज के लिए कृष्णा जिन लगा दिया, दूसरे बीज के लिए कृष्णा जिन लगा दिया, तीसरे के लिए कृष्णा जिन लगा दिया, ऐसे ये जो जितने धर्म है निनयन आदि जो है प्रक्षालन है वो भी पहले बीज के लिए सबसे अंत में किया, फिर दूसरे बीज के लिए किया। तो ये जो क्रम है जिसमें कि इनको सबको अलग अलग लेना पड़ेगा, ये तो बनेगा पदार्थानुसमय, ठीक है। यानी जितने बीज हैं उन सबके लिए, बीज के लिए जितने भी संस्कार कहे गए हैं वो प्रत्येक बीज के लिए पहले पहला संस्कार, फिर दूसरा संस्कार, फिर तीसरा, सारे पदार्थ सारे कर्म उसके साथ किए जाएंगे, ये तो हुआ पदार्थानुसमय। और कंडानुसमय क्या होगा, एक बीज लिया उसके लिए कृष्णा जिन आस्तरण है और अंत तक पूरा कर दिया, फिर उसी कृष्णा जिन में उसी उलूखल में दूसरा बीज ले लिया और उससे संबंधित कार्य सारे हो गए, ये दो प्रक्रिया होंगी। तो यहां कांडानुसमय है, कांडानुसमय का मतलब है कृष्णा जिन अलग अलग नहीं लेना होगा, उलूखल अलग अलग नहीं लेना होगा, उसी में ही पहले एक बीज की सारी प्रक्रिया हो जाएंगी, फिर उसी पात्र आदि में दूसरे बीज की प्रक्रिया हो जाएंगी, ये कांडानुसमय, ये सिद्धांत पक्ष है। इसलिए इन्होंने लिखा नाना बीज जब हो, ऐसी इष्टियां हो तो कृष्णा जिन आस्तरण आदि से लेकर के और तंडुल प्रक्षालन निनयांत तक जितने हैं उनका अनुसमय को वो एक साथ किए जाएंगे, एक एक बीज से सारे के सारे एक साथ किए जाएंगे, अर्थात कांडानुसमय होगा। अस्ति राजसूये नाना बीजेष्टि, राजसूये में नाना बीजेष्टि है, ये मिलती है। अग्नये गृहपतये असितानाम अष्टाकपालम निर्वपेत, अग्नि गृहपति के लिए, गृहपति जो अग्नि है उसके लिए असित यानी तो जो काले काले हैं सांवले हैं उन बीजों से, उनसे अष्टाकपाल का निर्वाप करें। सोमाय वनस्पतये श्यामाकम चरुम, और सोम वनस्पति के लिए श्यामाक चरु का, ये श्यामाक दूसरा बीज हो गया। इत्येवम् आदिनि और भी वहां पर होंगे। अस्तितु तत्र प्राकृतो अवहन्ति, वहां पर अवहनन जो क्रिया है वो प्रकृति से आ रही है। प्रकृति में भी बीज का है, अवहनन आदि क्रियाएं होती हैं, वो प्रकृति से प्राप्त है, यानी यहां पर विकृति में नहीं होगा। ये रासु ये तो विकृति आ गए, वहां अवहनन आदि चीजें पढ़ी नहीं गई हैं, वो प्रकृति से ही आ रही हैं। तो अस्तित्व तत्र प्राकृतो अवहना अवहंती ही, तत्र संदेह किम तत्र एकम उलूखलम पर्यायेण उत योगपत्येन बहुनी थी। वहां पर एक ही उलूखल ले लिया और पर्याय से सब बीजों के लिए उसी उलूखल का प्रयोग किया गया, ये होगा। अथवा एक साथ बहुत सारे उलूखल लेंगे, जितने बीज उतने उलूखल। कुतः संचय यदि हाँ जितनी तरह के, वो जितने बीज का मतलब जितनी तरह के, वो जाति में ही अर्थ है उसका, ठीक है, स्पष्टता के लिए अच्छा है। जितनी तरह के बीज हैं, जितने प्रकार के बीज हैं, उतने ही उलूखल फिर होंगे, ये एक दूसरा पक्ष बनेगा। कुतः संशय, संशय क्यों हुआ? तो यदि कृष्णा जिनाधस्तरणादय पृथक पदार्थ ततो भेद, अगर कृष्णा जिनका आस्तरण और निनयन कुट्टन आदि ये जो सारे कर्म हैं, पदार्थ हैं, यदि ये पृथक कर्म हैं, अलग अलग कर्म हैं, तब तो भेद होगा। पृथक पृथक अगर कर्म हैं तो कृष्णा जिनका आस्तरण ये बस एक कर्म पूरा हो गया, उलूखल को रखना फिर कूटना, ये जितने भी धर्म कहे गए बीज से संबंधित, वो सब यदि अलग अलग कर्म माने जाएंगे तब तो अलग अलग उलूखल लिए जाएंगे, क्योंकि एक कर दिया तो फिर उसी से संबंधित दूसरे तीसरा कृष्णा जिनका आस्तरण सबके लिए होगा, एक कर्म पूरा हो गया। ऐसे अथ कृष्णा जिनास्तरण, कृष्णा जिनाधस्तरण, ये ध भी जोड़ लीजिए यहां पर, कृष्णा जिनका अधस्तरण आदि तंडुल निवृत्त्यंता एका, कृष्णा जिन को फैलाना और तंडुल की प्राप्ति अंत में निष्पत्ति, वहां तक यदि एक ही कर्म है, एक पदार्थ एक ही कर्म है, तो ततस्तंत्रमिति, तब तो एक ही उलूखल सबके लिए लिया जाएगा। क्योंकि जब वो पूरा मिला करके एक ही कर्म माना गया तो एक ही कर्म को तो पूरा ही करना होगा, उसको एक एक टुकड़े में नहीं करना होगा। एक ही कर्म का एक भाग पहले किया फिर दूसरा भाग बाद में किया, तो पूरा कर्म यदि एक है सब मिला के, कृष्णा जिन आस्तरण से लेकर के तंडुल की प्राप्ति निष्पत्ति तक पूरा एक ही कर्म है, तो अब एक एक करके नहीं करते, वो पदार्थानुसार में नहीं जा सकते, अभी सारे के सारे एक ही साथ होंगे, एक बीज के साथ में, फिर दूसरे बीज के साथ एक साथ होंगे, फिर तीसरे बीज के साथ एक साथ होंगे। तो एक तरह से इन्होंने इसको पूरे को एक ही पदार्थ मान लिया, जब एक ही पदार्थ मान लिया तो पदार्थानुसमय और कांडानुसमय एक इसकी एक तरह से तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम तब देखते हैं जब अनेक होते हैं, जब अनेक होते हैं। अब कर्म की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से तो अनेक हैं, क्रियापद भी वहां पर अलग अलग लिखे हैं, ये करता है ये करता है ये करता है ये करता है, हैं सब एक ही, लेकिन क्रियापद तो वहां पर अनेक आए हैं। उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो चूंकि कुल मिलाकर के ये एक ही कर्म है, इसलिए उसके अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं वो एक साथ होंगी, यानी कांडानुसमय आएगा। किम तावत प्राप्तम, सिद्धांती कहता है नाना बीजेशु एकम उलूखलम विभवात, भिन्न भिन्न बीज हो तब भी एक ही उलूखल होगा, विभवात कहते हैं उसकी सामर्थ्य होने से, क्योंकि अलग अलग ढंग से पर्याय से वो एक ही उलूखल सब कार्यों को करने में समर्थ है। भाष्य एकमिति कुतः पर्यायेण विभवात, उसको जब पर्याय से क्रम से करेंगे तो उसमें वो समर्थ है। एकस्य उपादानेन सिद्धेर द्वितीय से उपादानम अनर्थकम स्यात्, एक ही उलूखल से जब सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो दूसरे उलूखल का लेना व्यर्थ है। तस्मात् तंत्रमिति, इसलिए वो एक ही होगा सबके लिए। पूर्व पक्षी कहता है विवृद्धिर्वा नियमानुपूर्वस्य तदर्थत्वात्। बोले नहीं, यहां उलूकल की विवृद्धि होनी चाहिए, यानी अधिक लिए जाने चाहिए उतने ही। क्यों? क्योंकि नियम की जो अनुपूर्वी है वो उस कर्म के लिए ही होती है। नियम की जो अनुपूर्वी है वो जिस क्रम से वो रखे जाते हैं, पाठ क्रम से जैसा जैसा उनका क्रम नियत है प्रकृति में जैसा जैसा है, वो उसके अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो कर्म के लिए ही होते हैं। तो जब एक बीज था तब तो पाठक्रम से यथावत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दूसरा बीज आया, गया तीसरा बीज आया, अब यदि हम कांडानुसमय करते हैं तो फिर एक कर्म के बाद में जो दूसरा कर्म आ गया, फिर दूसरे बीज से फिर वापस कृष्णा जिन आस्तरण और ये सब करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, बीच में दूसरे धर्मों का की बाधा आ जाएगी, वो क्रम नहीं रहेगा जो प्रकृति में कहा गया है, यानी सबका मिला करके बीच बीच में दूसरे दूसरे कर्म भी आने रहे। एकांश में तो क्रम बना हुआ है, एक बीज से तो क्रम बना हुआ है, लेकिन सब बीजों का मिला करके वो क्रम नहीं है जो प्रकृति में है, इसलिए वो कह रहा है कि क्रम का भेद हो जाएगा। तो विरुद्ध विरुद्ध विवृद्धिर उलूखलानाम स्यात् नियतम ही अनुपूर्व्यम पाठकृतम सहत्वे सति उपपद्यते। तो जो पाठ से होने वाला नियत अनुपूर्व्य है, पाठकृतम नियतम अनुपूर्व्यम, पाठ के क्रम से जो प्रकृति में पाठ है उस पाठ के क्रम से जो उसका अनुपूर्व नियत किया गया है वो सहत्वे सति उपपद्यते। ये जब साथ साथ होंगे तभी उपपन्न होगा। साथ साथ होंगे क्या मतलब, पदार्थानुसमय में जब साथ साथ होंगे, जितना भी कृष्णा जी नास्तरण है वो सब बीजों के साथ एक साथ होगा, फिर दूसरा धर्म एक साथ होगा, ऐसे सहत्व होने पर ही वो सहत्वे सति उपपद्यते, नहीं तो अनुपूर्वी आपकी सिद्ध नहीं हो पाएगी। हाँ, एक ना सार्धम तो ना भवती तत्र, एक ना सार्धम कथम पूर्वम तो एकस्य भविष्यति वास्तवपूर्ण द्वितीयस्य भविष्यति। नहीं, ये पाठ जो जो पदार्थ है ना उनका पाठक्रम देख रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी का सूत्र है, वहां क्या लिखा था, मान लो पहले कृष्णा जिन आस्तरण है फिर और है, ये सब कहे गए थे, इनका एक क्रम है, तो कृष्णा जिन आस्तरण जितना भी है वो सारा का सारा पहले हो जाए, सब अलग अलग बीजों का, उसके बाद में दूसरा धर्म है वो आएगा, फिर तीसरा धर्म आएगा, यानी दो धर्मों के बीच में कोई अन्य धर्म नहीं आएगा। प्रकृति में जो क्रम है, पाठक्रम है, वो भिन्न भिन्न धर्मों का, संस्कारों का एक क्रम है। यदि कांडानुसमय करते हैं सिद्धांति वाला, तो क्या होगा कि एक और से दूसरे धर्म के बीच में अन्य धर्म भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले के साथ हमने सारे धर्म करके अंत तक किया, फिर दूसरे के साथ किया, तो इनके बीच में दूसरे दूसरे आ जाएंगे, ये पाठक्रम का भेद होगा, ऐसा पूर्व पक्षी देख रहा है। और पदार्थानुसमय करेंगे तो वो क्रम वही रहेगा, बीज भले ही बदल रहा है लेकिन ये केवल धर्मों की दृष्टि से देख रहा है, वो उसका पाठक्रम रहेगा। तो नियतम ही अनुपूर्वम पाठकृतम, पाठकृत जो नियत अनुपूर्व है वो सहत्व सती उपपद्यते, सहत्व मानने पर ही उपपन्न होगा। क्यों? पदार्थानां च अनुसमय, ये जो अनुसमय है ये पदार्थों का है, कर्मों का है। पृथक पदार्थाश्च अधस्तरणादयः यति भावस्य पर्यवसानात्। बोले ये पृथक पृथक पदार्थ हैं, ये सब अलग अलग पदार्थ हैं पूर्व पक्षी की दृष्टि में, ये सब पृथक पृथक पदार्थ हैं। कौन से? अधस्तरणादय, कृष्णा जी इनको बिछाना आदि, ये जितने भी कर्म है सब अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? तो बोले यति भावस्य पर्यवसानात्, इनका जो प्रयत्न है उसकी समाप्ति हो जाने से, यानी वहां अलग अलग शब्द पड़े गए, वो क्रियापद हैं। जैसे कि नीचे देखिए, इन्होंने जैसे कुतुलवृत्ति और भी दो तीन जगह लिखा है इन्होंने, जैसे कृष्णा जिनम आस्त्रिणाति उलुखलम अभिनिर्वर्तयति इत्यादि जो है, तो इनमें सबके साथ में एक एक क्रियापद है, तो क्रिया का पूर्ण करना वो प्रयत्न से होता है, तो एक क्रिया के पूर्ण होने पर यति भाव समाप्त हो गया, प्रयत्न जो है वो समाप्त हो गया। अब दूसरी क्रिया को बताने वाला शब्द अलग है, और उसके लिए जो प्रयत्न किया जाएगा वो उस क्रिया से संबंधित ही होगा, और उस क्रिया के पूर्ण होने पर वो यति भाव समाप्त हो गया, प्रयत्न जो है वो समाप्त हो गया। तो अलग अलग पदार्थ हैं अधस्तरण आदि, क्योंकि यति भाव का पर्यवसान हो जाता है वहां पर, अस्तरण रूप क्रिया बस समाप्त हो गई उसके करने पर, अब दूसरे में तो दूसरी क्रिया आएगी। अधस्तरण आदेश पदैर अभिधानात, और अधस्तरण आदि जो है उनका अलग अलग पदों से विधान किया गया होने से इन सब कर्मों के लिए अलग अलग शब्द पढ़े गए हैं। तस्मात विवृद्धि रीति, इसलिए इसकी विवृद्धि रूखल आदि की वृद्धि करनी चाहिए। इस पे सिद्धांति कहता है पंद्रहवां सूत्र, एकम वा आतंडुल भावात अंतेस तदर्थत्वात, हंतेस तदर्थत्वात। बोले एकम वा, एक ही उलूखल लेना चाहिए, क्यों? आतंडुल भावात हंते, ये जो हनन क्रिया है ये इसके तंडुल आने तक एक भाव होने से, ये जो सब कुछ है ये हनन क्रिया है, अवहनन क्रिया है, ये बाकी सब तो उसके सहयोगी रूप में है कि ये जो कृष्णा जी ने आस्तरण किया जा रहा है वो अवहनन के लिए किया जा रहा है। अब आस्तरण कोई अपने आप में क्रिया नहीं है, मूल बात है अवहनन क्रिया, और उसका प्रयोजन है तंडुल की प्राप्ति, तुष्विमोक वो प्राप्त है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने देखो प्रारंभ में भी लिखा है अस्तित्व तत्र प्राकृतो अवहंती, अवहनन क्रिया प्रकृति से आ रही है, तो ये सब के सब अवहनन के भाग हैं। तो इसलिए कहा कि एकम वा आतंडुल भावात हंते है, हंती के तंडुल होने तक है तदर्थता, ये सब उसी के लिए है, तंडुल की निष्पत्ति के लिए ही होने से। भाष्य, एकम वा उलूखलम पर्यायेण स्यात्, अलग अलग बीजों के लिए एक ही तंडुल क्रमशः पर्याय से होगा। एको ही अधस्तरणादि तंडुल पर्यंतः पदार्थ, कृष्णा जिनके अधस्तरण से लेके तंडुल निष्पत्ति पर्यंत ये सारा का सारा एक पदार्थ है। स्तरणादिर हंतेर उपक्रम, बोले जो हंती क्रिया है उसका उपक्रम यानी प्रारंभ तो होगा स्तरण से, और फलीकरणांतश्च तस्यैव शेषः, और फलीकरणांत फल की प्राप्ति यानी बीज की प्राप्ति जो है उसके अंत वाला ये उसी का ही शेष भाग है, हनन क्रिया का ही वो शेष भाग है, यानी ये पूरा मिला के एक कर्म है। यतो हंतिस तंडुल निष्पत्त्यर्थः, क्योंकि ये जो हंती है ये तंडुल की निष्पत्ति के लिए, एवं स्तरणादि नाम हंतेश्च न अदृष्टार्थता भविष्यति, और इससे लाभ क्या होगा कि जो स्तरण आदि है और हनन है इनकी अदृष्टार्थता नहीं होगी। यदि ये तंडुल की निष्पत्ति के लिए ना हो ये सारे के सारे, यानी एक ही कर्म ना हो, तो इन सब कर्मों का प्रयोजन क्या हुआ? तंडुल निष्पत्ति तो प्रयोजन देखना नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये? तो दृष्टार्थता ना होने से अदृष्टार्थता की कल्पना करनी पड़ेगी, ये गौरव आएगा, ये दोष है। और जब हम इनको सबको एक ही कर्म मानेंगे तो दृष्टार्थता है, अदृष्ट की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात तंत्रमिति, इसलिए सारे मिला के एक ही कर्म है, और एक ही कर्म होने से अब बस एक साथ हो जाएंगे, कुल मिला के देखें तो कांडानुसमय होगा। तो नाना बीजेष्टो उलूखलादि नाम तंत्रताधिकरणम, एक ही हो जाएगा। अगला अधिकरण, अग्निशोमीय पशु प्रयाजानु याजानाम पात्र भेदाधिकरणम, अग्निशोमीय पशु में प्रयाज और अनुयाजों के पात्र के भेद का अधिकरण है, जो इसके लिए जो आहुति द्रव्य है आज्य और प्रषदाज्य इनके लिए अलग अलग पात्र लेने का अधिकरण है, दोनों अलग अलग लिए जाए। सामान्यतया प्रयाज और अनुयाज के लिए आहुतियां यानी आठ वो एक साथ ले ली जाती है, सामान्यतया जो होता है आठ एक साथ ले ली जाती है, और लेकिन यहां चूंकि अग्निशोमीय पशु है और उसमें अनुयाज में पिषदाज्य देना है, तो अब वो एक ही में ली जाए या अलग पात्र हो ये विषय है। इन्होंने कहा कि अलग पात्र होना चाहिए पात्र। अस्ति ज्योतिष्टो में पशु अग्निशोमीय, ज्योतिष्टो में पशु अग्निशोमीय तत्र श्रूयते पिषदाज्य न अनुयाजान यजति, ये विकृति में विशेष विधान हो गया कि अनुयाज पिषदाज्य से करता है। तत्र संदेह, किम प्रयाज अनुयाजा नाम एक है पात्र आज्यस्य पिषदाज्यस्य च धारणार्थम उत भित्यते, तो प्रयाज और अनुयाज के लिए जो पात्र है वो आज्य का और पिषदाज्य, आज्य और पिषदाज्य के धारण के लिए जो एक पात्र है वो एक ही होगा अथवा भिन्न भिन्न होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है एकमिति, एक ही होना चाहिए। कुतः प्रकृतो एकम, प्रकृतिवत इहापि एकेन भवितव्यमिति, प्रकृति में एक ही पात्र है इन दोनों के लिए, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, एक ही पात्र होना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांती कह रहा है विकारे तु अनुयाजानाम पात्र भेदो अर्थ भेदात्स्यात्, विकार में प्रकृति में तो एक ही है, लेकिन विकार में अनुयाजों के पात्र का भेद होगा। क्यों होगा? अर्थ के भेद होने से, प्रयोजन के भेद होने से अलग अलग होगा। भाष्य, पात्र भेद स्यात् कुतः अर्थ भेदात्। शुद्धस्य प्रयाजा अर्थः, और प्रिषतो अप्यनुयाजाः, अनुयाजाः कर लेना इसको। जो शुद्ध आज्य है यानी अकेला घी है, उसका वो प्रयाज के प्रयोजन वाला है, यानी प्रयाज के लिए, प्रयाज उसका प्रयोजन है। और प्रिषत जो है, प्रिषतोपि अनुयाजः अर्थः, अर्थ का अध्ययन करेंगे। जो प्रिषदाज्य है उसका प्रयोजन है अनुयाज को करना। प्रिषति गृह्यमाणे प्रयाजानाम वैगुण्यम, यदि एक ही पात्र में प्रिषदाज्य भी ग्रहण कर लेंगे तो प्रयाजों में विगुणता आएगी। और शुद्धे अनुयाजानाम, और अनुयाज में भी आ जाएगी कि अगर केवल शुद्ध लेते हैं, यानी केवल घृत रहते हैं और दधि नहीं लेते हैं, तो यहां पर विकृति में अनुयाज में दोष आ जाएगा, विगुणता आ जाएगी, क्योंकि वहां पर दधि साथ में नहीं होगा, यानी किसी एक को ले नहीं सकते। तो न च एकस्मिन पात्रे विविक्तम शक्यम कर्तुम, और एक ही बर्तन में अगर दोनों को डाल दिया जाए, भाई इसका आज्य भी और उसका प्रसिद्धाज्य भी, तो उसको अलग अलग तो रख नहीं सकते। मर्यादायाम अपि क्रियमाणायाम प्रदीयमानम संसृज्येत, और अगर उसमें मर्यादा भी कर दें कि उसमें बीच में एक दीवार लगा दें जूहू में है ना, और उसी में बीच में कोई ऐसा लकड़ी का वो और वो कुछ फंसा दें, आधा इधर और आधा इधर, बोले तो भी जब आप दोगे तब तो मिल ही जाएंगे, वो देते समय तो देते यूं करेंगे तो गिर ही जाएगा। अपिच आकार भेदाद उपभृतत्व भी हन्यता, और इसमें चूंकि आकार का भेद हो जाएगा तो उपभृत का उपभृतत्व समाप्त हो जाएगा। अब क्रिया तो उपभृत में कर लीजिए, अब ये जो आपने दीवार खींच दी तो उपभृत तो रहा नहीं, क्यों नहीं रहा? कि पाणी मात्र पुष्करा ही सा एक पुष्करा च, वो जो जुहू है वो पाणी मात्र पुष्कर होनी चाहिए। पुष्कर मतलब तो गर्त है, जैसे पुष्कर सरोवर है ना, पुष्कर सरोवर, तो वो गड्ढा और ऐसा, तो पानी मात्र मतलब हाथ जितनी होनी चाहिए। जूहू को हम देखते हैं कि लगभग ऐसे ही होती है ना, हाथ से जो गड्ढा बनाते हैं लगभग इतना ही वो रहता है। तो पानी मात्र पुष्करा इतनी होनी चाहिए, और एक पुष्करा चाहिए, और वो एक ही गड्ढा होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। विभाजन मर्यादा कर देंगे तो एक पुष्कर नहीं, दो पुष्कर हो जाएंगे, उसमें दो गड्ढे हो जाएंगे। अथा उच्चेत, अगर कोई ये कहे कि प्रिषदाज्यम अपि आज्यम एव इति न मिश्रत्वम दोषाय इति, बोले प्रिषदाज्य भी तो आज्य ही है, ठीक है विशेषण लग गया वहां पर, आज्य कहो चाहे प्रिषदाज्य कहो, पुरुष कहो चाहे राजपुरुष कहो, पुरुष तो वो भी है, विशेषण लगा दिया, चाहे पुरुष कहो चाहे राजपुरुष कहो, आज्य कहो चाहे प्रिषदाज्य कहो, तो आज्य तो वो भी है ही। और द्वंद्व भी मानेंगे तो भी आज्य तो फिर भी है। इति न मिश्रणम दोष आए थी, इसलिए मिश्रण का कोई दोष नहीं है। तो सिद्धांत कह रहा है नहीं तदेव, ऐसा नहीं होगा। अब इसका समाधान कर रहा है ये, तो इसके लिए पहला समाधान कर रहा है, प्रकृतो उत्पवनावेक्षणयो प्रयोजनम एतत् यत आज्यस्य अपरेण द्रव्येण असंसर्ग। हेतु दे रहा है कि प्रकृति में दो बातें की गई थी, एक उत्पवन और एक अवेक्षण। उत्पवन वो उसे तृण से करते हैं, और अवेक्षण में उसमें घृत को देखते हैं, उसको भी एक संस्कार और धर्म के रूप में कहा गया। बोले उसका क्या प्रयोजन था? वो ये था कि आज्य का अन्य द्रव्यों से असंसर्ग हो। उत्पवन वो तिनके से करते हैं, भाई उसमें ऊपर कहीं कोई चीज आ गई हो तो वो तिनके से साफ करते हुए हट जाती है। वो तिनके से पवित्र करते हैं, वो यूं ही ऊपर से यूं करते हैं। अब वो किस तरह से है? जैसे ऊपर आ जाता है ना, जैसे दूध हो और दूध में ऊपर तिनके आ गए हो तो एक जाली सी लेते हैं चलनी, और उसको यूं ले लेकर के उसमें चलनी में ले लेते हैं, उसको छान लेते हैं, अलग हो जाता है ऊपर ऊपर का, यूं साफ कर लेते हैं ना यूं उठा करके। तो ये उत्पवन, या तो तिनके से उठा करके और एक तरफ कर दिया। तो उत्पवन हो और अवेक्षण हो, अवेक्षण में जब हम देखते हैं उसको, वो देखना भी है कि इसमें कोई और चीज तो नहीं गिरी हुई है। किसी को दूध आदि देते हैं, गिर देते हैं तो देने से पहले, या पानी देते हैं उस देने से पहले देखते हैं, ये भी एक शिष्टाचार में व्यवहार में बताया जाता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमने देखा कि ग्लास रखे हुए दुल्हे दुलाए, लेने वाला गड्डू है, मटका है, गए गिलास उठाया, उससे पानी लिया, डाला और लेकर के दे दिया, और फिर जिनको दिया वो पीते समय तो वो आंख तो जाती है वहां पर, वो दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, लेकिन दृष्टिपूतम पिबेत जलम, ठीक है। अब नजर तो पड़ती है, वो परमात्मा ने दे रखी है तो ऐसा ही होता है। अब वो करते ही वो देखेगा तो या तो ऊपर कुछ तैरता हुआ दिख गया है, नीचे कोई टुकड़ा दिख गया, अब वो विचित्र स्थिति बनती है अतिथि के सामने। देखो एक अपमान होता है उसका, अपमान जैसा होता है, हमने सम्मान नहीं रखा, ध्यान से नहीं लाए, हमारी लापरवाही है, तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए देते समय हमेशा यही होता है कि हमने देखा तो गिलास लिया तो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर पानी डाला फिर देख लिया, ठीक है। इसी तरह दूध का होता है कई बार, वो जो ध्यान नहीं होता तो उठाया गिलास, दूध डाला, चीनी लेनी है, फटफट फटफट चीनी डाली, घुलाई, अब देख नहीं रहे हैं उसको, अब वो घुलाया, चीनी में कुछ टुकड़े कुछ तिनके विनके कुछ थे, चीटी थी, वो हिलाया तो वो ऊपर आ गई, अब वो देख नहीं रहा है कि इसमें आ गए, बस उठाया लिया और जाकर के दे दिया। तो ये अवेक्षण उस तरह के लिए ताकि उसमें अन्य द्रव्य का संसर्ग न हो। इसी तरह से अपने कई बार करते हैं ना भाई, कई जने होते हैं गिलास देते हैं तो वो एक एक हाथ में एक एक उंगली इस गिलास में, एक उंगली इस गिलास में, यूं करके दो तीन चार उठा के, होटलों में भी करते हैं, उठा करके खट खट खट खट रखते चले जाते, फट फट फट फट सारा का सारा। तो अभी भी कौन आए हुए थे, कई जने आए थे, तो कोटेश्वर जी यूं ही कर रहे थे, लेकर के दो गिलास लिए, भाई जल्दी जल्दी लाना, इधर से दो पकड़े, इधर से दो पकड़े, अब यूं पकड़ो तो एक एक ही पकड़ सकते हैं, नहीं तो थाली लो या ट्रे लो, भाई सरलता से सौ करिए लागाओ पर उसमें वो उंगली अंदर जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रकृतो उत्पवन अवेक्षणयोः प्रयोजनम एतत् यत् आज्यस्य अपरेण द्रव्येण असंसर्गः। तो जब यही प्रयोजन था तो आप यहां पर इनको आज्य और प्रसिद्धाज्य को मिला कैसे सकते हो, ये संभव ही नहीं है। दूसरा कह रहे हैं, नहीं इसी में आगे कह रहे हैं, एवं चेत उपपन्नम, एवं चेत अनुपपन्नम यत् प्रयाजः प्रसिद्धाज्येन इज्जेरन इति। यदि ये प्रयाज प्रसिद्धाज्य से कहे जाएं तो फिर ये अनुपन्न होंगे, अगर ऐसा है दूसरी चीज मिली हुई तो अनुपपन्न कहलाएंगे। अपिच दूसरा कह रहे हैं, एवं सति अवश्यम हविषः किंचित मात्रा अपनीयते। अगर ऐसा कर भी दें, दोनों को एक ही में मिला दें, तो हवि की कुछ ना कुछ मात्रा कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, कि जब प्रयाजों के लिए देना होगा तो उसमें तो केवल घृत दे रहे हैं, और घृत के साथ साथ दही दही भी है तो घृत कम हो जाएगा ना, जितना दही है उतना घृत कम हो जाएगा। और फिर जब अनुयाज के लिए देंगे, जब अनुयाज के लिए आहुति देंगे तो उसमें घृत अधिक होगा, उसमें दही कम होगा, इसमें घी कम होगा प्रयाजों में और अनुयाज में दही कम हो जाएगा, तो उसकी कुछ मात्रा हट जाएगी। क्योंकि वहां जो कहा गया अष्टो उपभृति गृह्णाति, एक साथ आठों को लेता है, उपभृत में एक साथ लेता है, हाँ अष्टो उपभृति अष्टावोपभृति ऐसा है ना, अष्टावोपभृति, हाँ पहले आया था अष्टावोपभृति गृह्णाति, तो कुछ न कुछ कम हो जाए, ये दूसरी बात कही। अब तीसरी कह रहा है, न च शक्यम प्रयाज कार्ये अवसिते अनुयाजार्थम ग्रहितुम। बोले ये भी नहीं कर सकते कि पहले प्रयाज के कार्य के पूरा हो जाने पर और अनुयाज के लिए ले ले, वही सोचे कि एक साथ मिला नहीं सकते, तो प्रयाज के लिए पहले ले लिया, प्रयाज को कर लिया और अब अनुयाज के लिए प्रसिद्धाज्य को ले लिया। बोले ऐसा भी नहीं कर सकते आप यहां पर, क्यों, प्रकृतो एक कालम ग्रहणम, प्रकृति में इन दोनों का प्रयाज और अनुयाज के लिए जो हवि है उसका एक साथ ग्रहण करना है, तो आप अलग अलग भी नहीं ले सकते। यहां भी एक कालम एवं कर्तव्य, यहां भी उनको एक ही काल में लेना चाहिए, तस्मात पात्र भेदाय थी, एक ही उपाय बसता है कि बर्तन अलग अलग कर लो। तो इस प्रकार अग्निशोमीय पशु प्रयाजानुयाजयो पात्र भेदाधिकरणम्। भिन्न पात्र ले लेंगे। इसमें नीचे जो है हिंदी व्याख्या में सातवीं पंक्ति भी याग के लिए दीयमान ग्रहण किया जाता हुआ मिल जाएगा, मिल गया। ऊपर कहां पर है ये? मर्यादायामपि क्रियमाणं प्रदीयमानं संसृज्येत। इसमें प्रदीयमान का इन्होंने ग्रहण किया जाता हुआ लिख दिया है, ये उस तरह से ले रहे हैं कि जो उस पात्र में लेंगे उस समय में मिल जाने का है, ये देने के समय का है। प्रदीयमान ग्रहण की जगह पे प्रदान किया जाता हुआ ऐसा कर लेना चाहिए। और याग के लिए इसको कोष्टक में कर सकते हैं, यहां पर बड़ा कोष्टक शुरू किया है ना याग से, उसका अंत नहीं हुआ, तो इसमें कि मर्यादा करने पर भी दीयमान मिल जाएगा, तो किसके लिए दीयमान? याग के लिए दीयमान, तो याग के लिए के बाद में उसको बंद कर लीजिए। नीचे पंक्ति में विवरण में दूसरी पंक्ति में अतः मिश्रित की जाने वाली वस्तु की अपेक्षा जिससे मिश्रण किया जाता है उसकी प्रधानता होती है। घृत आज्य और दधि, तो दधि को घृत में मिलाया जा रहा है तो किसकी प्रधानता होगी? घृत की प्रधानता होगी। जैसे दूध में चीनी मिलाई तो उसकी प्रधानता होगी, नहीं दूध की प्रधानता होगी ना, तो जो मिलाई जाती है उसकी अपेक्षा जिससे मिलाया जाता है, जिससे का मतलब है जिसके साथ, या तो यूं कहिए कि जिसमें मिलाया जाता है, मैं ज्यादा संगत है, लेकिन जिससे अगर कहना चाह रहे हैं ये तो सह के योग में फिर मानना पड़ेगा, पर जिसके साथ, जिससे का मतलब के साथ, मैं या के साथ अर्थ है। जिसके साथ में मिलाया जाता है वो वहां तृतीया वैसी तो है नहीं, विभक्ति तो है नहीं, जिसके साथ मिलाया जा रहा है इसको, उसके साथ में मिलाया जा रहा है, नमक को मिला रहे हैं दाल में, तो मैं कहेंगे तब तो खैर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं इसकी संगति की दृष्टि जिससे मिलाया जा रहा है, नमक को जिससे मिलाया जा रहा है मतलब तो वो चम्मच से मिलाया जा रहा है ऐसा नहीं मतलब है, दाल से मिलाया जा रहा है, दाल के साथ में इसको मिलाया जा रहा है, तो मिलाने की दृष्टि से किसको मिलाया जा रहा है? मिलाने की दृष्टि से आप प्रधान अप्रधान देखेंगे, क्रिया की दृष्टि से तो मिलाया किसको जा रहा है, दाल को या नमक को? तो नमक प्रधान हो गया, आपने कहा कि उसकी अप्रधानता हो जाएगी, तो मिलाने की दृष्टि से तो दाल की अप्रधानता ही है, क्यों स्वामी जी? नमक मिलाते हैं या दाल को मिलाते हैं? ये दाल है और दाल के ऊपर हमने यूं यूं या सब्जी पर यूं यूं नमक बुरक दिया, अब दोनों वाक्य बोले जा सकते हैं, बोले नमक को मिला ले, वो कोई वैसे ही खाने लगा, बोले नहीं इसको नमक को मिला लेना, मैंने ऊपर डाला है, खाने वाले को बता दिया, नहीं तो शुरू में आ जाएगा, अथवा कहे कि दाल को मिला लेना, मैंने नमक डाला है ऊपर से, वो ठीक है ज्यादा अच्छा है, लेकिन दाल को मिला लेना ये भी तो प्रयोग किया जाता है, नहीं किस दूसरी सब्जी के साथ नहीं, दाल को मिला लेना मतलब मैंने नमक डाला है दाल को मिला लेना, ऐसा किसी ने कहा? नहीं, ये तो दूसरा प्रयोग हो गया, लेकिन अगर हम कहें दाल के साथ मिला लेना, तो मिलाया किसको जा रहा है, नमक को मिलाया जा रहा है, तो मिलाने की दृष्टि से नमक की ही प्रधानता है वहां पर, मिलाने की दृष्टि से नमक की ही प्रधानता है, दाल की प्रधानता नहीं रही वहां। आप जो कह रहे थे ना कि फिर तो उसकी मान लो दही घृत के साथ मिलाया जा रहा है, तो बोले आपने कहा था कि अगर सह वाला अर्थ लेते हैं तो घृत की अप्रधानता हो जाएगी, ये दोष आ रहा था ना। तो मिलाने की दृष्टि से तो दधि को ही तो मिलाया जा रहा है उसमें, उसके साथ में मिलाया जा रहा है, तो मिलाने की दृष्टि से तो घृत अप्रधान ही है वहां पर, ये मैं कह रहा था। लेकिन यूं आप देखो तो प्रधानता तो उसी अज्ञेय की होगी, तो उसकी प्रधानता जो ये कह रहे हैं, तो यहां पर मैं वाला ज्यादा संगत है, उसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो हो गया, ये अधिकरण तो हो गया ना, ये नहीं हुआ, हो गया, पूरा हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए नवा अधिकरण, नारिष्ट होमानाम उपहोम पूर्वताधिकरणम। नारिष्ट होम ये नाम है इनकी, उपहोम के से पूर्वता होना, उपहोम क्या है वो यहां पर बताएंगे, और प्रकृति में नारिष्ट होम है, प्रकृति में यानी दर्शपूर्ण मास में नारिष्ट होम है, वो वहां से प्रकृति से यहां विकृति में आया है, और यहां पर विकृति में यानी नक्षत्रेष्टि को ले रहे हैं, इसमें उपहोम बताए गए हैं, होम तो है ये लेकिन उपहोम है, छोटे हैं, स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी ये छोटे हैं उसमें, तो उपहोम के पहले नारिष्ट होम होंगे, ये यहां पर सिद्धांति कहेगा, निर्णय करेगा। भाष्य देखिए, नक्षत्रेष्टि श्रूयते, ये नक्षत्रेष्टि का कथन है, अग्नये कृत्तिकाभ्य पुरोडाशम अष्टा कपालम निर्वपेत इति। तो कृतिक अग्नि के लिए अष्टा कपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, नक्षत्रेष्टि है ये। सो अत्र जो होती वो यहां पर होम करता है, किससे, अग्नये स्वाहा कृतिकाभ्य स्वाहा इत्येवमादि होमाः समाम्नातः। तो अग्नये स्वाहा ये एक होम हो गया, कृतिकाभ्य स्वाहा ये एक होम हो गया, तो इस प्रकार से ये होम अर्थात ये उपहोम है, उपहोम कहे गए हैं। संति तु प्रकृतो नारिष्ट होमा, प्रकृति में नारिष्ट होम है यानी दर्शपूर्ण मास में। तत्र संदेह, किम नारिष्ट होमा पूर्वम उत उपहोमा इति संचय उच्यते। तो नारिष्ट होम पहले करने चाहिए या तो उपहोम पहले करने चाहिए विकृति में, तो इस पर सिद्धांती कहता है, प्रकृते है पूर्वोक्तत्वात् अपूर्वम अन्ते स्यात् न हि अचोदितस्य शेषाम नानम्। तो कहा कि प्रकृति है पूर्वोक्तत्वात्, प्रकृति जो है उसको पहले कह दिया गया है, अपूर्वम अन्ते स्यात्, अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं कहा गया यानी प्रकृति में नहीं है विकृति में है, वो हो गया अपूर्व, वो अन्ते स्यात्, वो अंत में होना चाहिए। क्यों, न ही अचोदितस्य शेषाम नानम्, जो कहा नहीं गया है यानी जो अपूर्व है विकृत कर्म है वो अचोदित है, चोदित का मतलब वो अतिदेश से जो आ रहा है, और ये जो अपूर्व है विकृति में ये अचोदित है, तो अचोदितस्य शेषाम नानम्, अचोदित के शेष के रूप में कथन, शेष न ही अचोदितस्य शेषाम नानम्, ये जो विकृति में है ये शेष यानी अंग भाव के रूप में ये नहीं आ सकते। न ही अचोदितस्य शेषाम नानम्, ये जो है ये उसके शेष के रूप में नहीं है, शेष मतलब अंग भाव, शेषम नानम नहीं। भाष्य देखिए, प्रकृतम पूर्वम वैकृतम अंते स्यादिति, पहले प्राकृत हो और वैकृत अंत में हो, कुतः चोदितस्य परिपूर्णस्य शेष आमनायते। जो अतिदेश से प्राप्त है, चोदित है, उसके परिपूर्ण के, वो पूर्ण हो जाता है, तो यानी नारिष्ट होम जो है वो पूरा हो जाता है तो हाँ और उसका उपहोम है। अगर नारिष्ट होम करने के बाद ही शेष कामनान हो जाता है, जिस प्रकार का ये उदाहरण दे रहे कि जो पैदा हुआ उस बच्चे के लिए ही खिलौने होते हैं, अब नारिष्ट होम तो आया नहीं, उसके लिए उपहोम कैसे पूर्व करें? मुख्य तो यहाँ पर ये नक्षत्रेष्टि है, लेकिन उसमें नारिष्ट होम पीछे से आ रहे हैं, उसके साथ में जुड़ेंगे। तो चोदितस्य परिपूर्णस्य शेषा आमनायते, जो चोदित है उसके परिपूर्ण होने पर उसका शेष कहा जाता है। जैसे यथा जातस्य पुत्रस्य क्रीडनकम्, बच्चा पैदा हो गया है तो उसके लिए खिलौना लाया जाता है, बच्चा ही नहीं है तो खिलौना नहीं उसके साथ में होगा, उसके साथ नहीं जुड़ेगा। हैं? नहीं, वो तो फिर भावी संभावित है ना, आशा है, उस दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। पहले से पूर्व सज्जा भी हो सकती है, वो भी तो मन में तो उत्पन्न हो ही चुका है ना, संभावित है। हाँ, तो उसकी संभावना है, अनुमान से तो हो ही रहा है ना, निकट भविष्य में होने वाला है, इसलिए कर सकते हैं वहां पर भी। ये जो इन्होंने न लिखा है ना, इसमें सूत्रार्थ देखिए इसका, प्रकृत प्राकृत नारिष्ट होमों के पूर्वोक्तत्वात् प्रथम पठित होने से अपूर्वम, अपूर्व यानी उत्तर पठित, अंते अंत में होवे, यहां तक तो ठीक है। अब जो लिखा है अचोदितस्य यानी अनुत्पन्न वैकृत कर्म के शेषाम नानम, शेष अंग पाठ, अंग भाव का पाठ संभव नहीं है, तो उसके अंग भाव के रूप में नहीं है, उसका अंग नहीं है, तो इससे जो बात है इसका हेतु इसके साथ में जुड़ा नहीं। नीचे देखिए इसमें इन्होंने विवरण में जो लिखा है ना, चोदितस्य परिपूर्णस्य शेष, इसका भाव यह है कि जो वैकृत कर्म कथम भावाकांक्षा होने पर पूर्व प्राकृत उपकारों से निराकांक्ष हो गया है, यह हुआ चोदितस्य परिपूर्णस्य, यानी इति कर्तव्यता से वो निराकांक्ष हो चुका है, वह उत्तर काल में अपूर्व वैकृत अंग से संबद्ध होता है, होने पर पूर्व प्राकृत उपकारों से निराकांक्ष हो गया है, वह उत्तर काल में अपूर्व वैकृत अंग से संबद्ध होता है, इसलिए जिस क्रम से प्राकृत कर्म ज्ञात है उसी क्रम से करने के पश्चात वैकृत कर्म करना चाहिए। हाँ, इसको यूं करिए फिर, ये तो जो भाष्य में लिखा है ना, चोदितस्य परिपूर्णस्य शेषा आमनायते, ये तो इसका अंग भाव है ही इसमें, लेकिन जो अतिदेश से प्राप्त है वो जब परिपूर्ण हो जाता है, उसको जो परिपूर्ण करने वाला है वो ही शेष कहा जाता है, नहीं तो उसका शेष नहीं कहा जाता। जैसे जात पुत्रस्य क्रीडनकम्, ये जात पुत्र है और ये क्रीडनक है, उसका वो अंग होगा, शेष भाव को प्राप्त होगा, उसका शेष कहा जाएगा। तो यदि इसको अपूर्व मानेंगे तो उसको शेष नहीं कह सकते। पीछे जो इन्होंने कहा था प्रकृतम पूर्वम वैकृतम अंते से आदिति कुतः, परिपूर्ण यानी तो जो निराकांक्ष है, चोदित का मतलब उक्त कथित है, विकृति का शेष पढ़ा जाता है। यहां पर इसमें इन्होंने अर्थ जो किया है दूसरे ढंग से संगति यह है कि चोदितस्य मतलब जो परिपूर्णस्य चोदितस्य, परिपूर्ण का मतलब है निराकांक्ष, चोदित उक्त कथित का शेष पढ़ा जाता है। इसकी तो पंक्ति कुछ इधर उधर हो गई। मैंने इसमें पहले वाले में परिपूर्ण से इसमें नक्षत्रेष्टि को लिखा हुआ यानी विकृति को लिख रखा है उक्त कथित। चोदित का परिपूर्ण शेष कहा जाता है। चोदित मतलब तो हो गई नारिष्ट होम और परिपूर्ण उसको करने वाली ही हुई नक्षत्र नक्षत्रेष्टि, तो ये इसको पूरा करने वाली है। लेकिन सूत्र से कैसे घटेगा, न ही अचोदितस्य शेषाम नानम, क्योंकि न लिखा है ना यहां पर। तो ठीक है, देखो इसमें क्या है, दो नकार हो गए, एक तो न है और अचोदित का अ है, ये दो हो गए। तो इसलिए जो भाष्य में लिखा है ना चोदितस्य परिपूर्णस्य शेष आमनाय थे, चोदित हो और वो परिपूर्णता कर रहा हो तो उसका शेष कहा जाएगा। न ही अचोदितस्य शेषाम नानम, तो जो अचोदित के शेष का कथन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब जो प्रकृति से नहीं आ रहा है अतिदेश से जो नहीं आया उसका ये अंग नहीं कहा जा सकता, यानी जो चोदित है उसी का ही ये अंग कहा जाएगा। इस दृष्टि से ये कथन किया है, ठीक है। दो नकार होने से ये पलट करके लिखा हुआ है। आगे देखिए 18वां सूत्र, मुख्य आनंतर्यम आत्रेयः तेन तुल्य श्रुतित्वात् अशब्दत्वात् प्राकृतानां व्यवहारः स्यात्। तो आत्रेय के मत को यहां पर बता रहे हैं, उनका कहना है ये पक्षांतर है, यानी सिद्धांत पक्ष नहीं है लेकिन पक्षांतर है। मुख्यम आनंतर्यम, कि इसको मुख्य के अनंतर होना चाहिए। नक्षत्रेष्टि जो है ये वैकृत नारिष्ट होम के बाद में नहीं होनी चाहिए, ये प्रधान के अंत में मुख्य के अंत में होनी चाहिए। मुख्य को ये नक्षत्रेष्टि जो ये जो है इससे पहले जो प्रधान कर्म है उसके साथ साथ ये होगी, बीच में नारिष्ट होम नहीं लाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं। है प्राकृत है ना, तो उसको बीच में नहीं लाएंगे, वो तो प्रकृति से आया है। अगर उसको बीच में मुख्य प्रधान होम है फिर नक्षत्रेष्टि है, ठीक है। और अगर जो जैसा अभी चल रहा था कि नक्षत्रेष्टि के पहले नारिष्ट होम करेंगे, तो क्या हुआ प्रधान और नक्षत्रेष्टि के बीच में नारिष्ट होम आ गया है। ये कह रहा है कि प्रधान के अनंतर ही नक्षत्रेष्टि होनी चाहिए, अनंतर मुख्य के अनंतर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है बीच में नारिष्टि नहीं होगी, तो मुख्य प्रधान के अनंतर होना चाहिए यात्रा मतलब। तेने तुल्य श्रुति, ऐसा होने पर यानी नक्षत्रेष्टि के मुख्य कर्म अष्टाकपाल पुरोडाश याग और उपहोम दोनों को की तुल्य श्रुतित्वात्, तुल्य श्रुति यानी समान रूप से उपदेश होने से। मुख्य कर्म है अष्टादश पुरोडाश, अष्टाकपाल पुरोडाश, और फिर है उपहोम, तो ये उपहोम उसके बाद में होने चाहिए, अष्टाकपाल पुरोडाश के बाद में होने चाहिए, बीच में नारिष्ट होम नहीं आना चाहिए। अशब्दत्वात्, क्योंकि उसका अशब्दत्वात् प्राकृतानां व्यवहारः स्यात्, शब्द ना होने से प्राकृत का बीच में व्यवधान हो जाए, नारिष्ट होम का बीच में व्यवधान आ जाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। अत्रयो मन्यते इसमें मुख्यम आनंतर्यम वैकृतस्य, विकृत का आनंतर्य जो है ना वो मुख्य के साथ होगा, पश्चात तो प्राकृतम प्रयुज्येत, और विकृति में जो है वो मुख्य से बाद में होगी और बाद में प्रकृत का आनंतर्य होगा। प्रधानानंतरम वैकृतस्य पाठ प्रत्यक्ष, क्योंकि शास्त्र में लिखा है प्रधान के बाद में ही विकृति का पाठ प्रत्यक्ष है। ये जो हमारा विषय वाक्य है ना ये प्रधान के बाद में है, अग्नये कृतिकाभ्य पुरुडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत, ये जो वचन हो गया ये प्रधान हुआ, अष्टाकपाल जो निर्वाप है ये, और उसके बाद सो अत्र ज्योति अग्नये स्वाहा कृतिकाभ्य स्वाहा, ये जो स्वाहा स्वाहा किया ये उपहोम है, ये अष्टाकपाल के बाद में यहां पर पढ़े गए हैं ऐसे कैसे। तो प्रधानानंतरम व्यकृतस्य पाठ प्रत्यक्ष तस्मात पूर्वम उपहोमास ततो नारिष्ट होमा इति। तो अष्टाकपाल पुरोडाश फिर ये उपहोम और फिर नारिष्ट होम ये करना चाहिए। प्राकृतानाम व्यवहार स्यात् अगर हम बीच में डाल देंगे तो प्राकृत का व्यवधान होगा। यतस्तेन श्रूयन्ते व्यवधान क्यों होगा क्योंकि वो यहां सुने नहीं गए हैं या प्रत्यक्ष जो वचन है उसमें ये सुने नहीं गए इसलिए अंत में करने चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है अंते तो बादरायण तेषाम प्रधान शब्दत्वात् ये अंत में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए क्योंकि इनके लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया है। ये जो उपहोम है ये भी प्रधान होम है। तेषाम तो इन्होंने नारिष्ट होम लिया है उनके नारिष्ट होम के प्रधान शब्द वाच्य होने से ऐसा लिखा है युधिष्ठिर जी ने। भाष्य देखिए बादरायणस्तु आचार्यो मन्यते स्म अन्ते वैकृतानां प्रयोगायति। वैकृत का प्रयोग अंत में होगा यानी उपहोम का। कुतः प्रधान शब्द गृहीतत्वात् प्राकृतानां अंगानां जो प्राकृत अंग हैं वो प्रधान शब्द से ही गृहीत हो जाएंगे। प्रधान जो ऊपर से विकृति से जो अंग आ रहे हैं ये प्रधान के साथ में गृहीत होंगे। प्रधान शब्द गृहीतानि ही प्राकृतानि अंगानि जो प्राकृत अंग प्रकृति से जो अंग आ रहे हैं वो प्रधान शब्द से गृहित हो रहे हैं। तस्माच्च प्रधान शब्दात् परम एतत् इसलिए प्रधान शब्द के बाद में ये होना चाहिए सोत्र ज्योति अग्नेय स्वाहा कृतिकाव्य स्वाहा इत्येवम् आदि। तस्मात् प्रत्यक्षादेव क्रमात् नारिष्ट होमेभ्यः परांच उपहोमा इति इसलिए प्रत्यक्ष वचन से ही नारिष्ट होम के बाद में ये उपहोम किए गए हैं। आत्रेय का मत ये था कि ये बीच में प्रत्यक्ष वचन से प्रधान के बाद में होने चाहिए तो इतना तो ठीक है और नारिष्ट होम का व्यवधान दिखा रहा था तो वो बोले कि ये तो प्रकृति से प्राप्त हैं तो अंग भूत हैं ये प्रधान शब्द वाच्य ही हैं प्रधान के अंतर्गत ही आते हैं इसलिए प्रधान के बाद ही हो रहे हैं ये उपहोम भी तो इसलिए प्रत्यक्ष जो वचन है उसकी बाधा नहीं हुई है। प्रत्यक्ष वचन भी ठीक ही हो गया है। प्रत्यक्ष वचन की बाधा क्यों दिख रही थी कि क्योंकि नारिष्ट होम को बीच में डाल करके देखा जा रहा था और उसको प्रधान होम नहीं माना जा रहा था इसलिए कहा था कि प्रधान के बाद में होने चाहिए उपहोम। तो जब नारिष्ट होम ही प्रधान के अंतर्गत आ गया है तो अब तो उसके बाद ही हो जाएगा इससे कोई व्यवधान नहीं हुआ तो इसलिए इन्होंने कहा तस्मात प्रत्यक्षादेव क्रमात् क्रम तो प्रत्यक्ष का ही रहेगा हम प्रत्यक्ष का निषेध नहीं कर रहे। आगे तथा च अन्यार्थ दर्शनम और अन्य जगह जो उद्धरण मिलते हैं उससे भी इसकी पुष्टि होती है। अन्यार्थो अपि चैतम अर्थम दर्शयति अथर से पूर्वम अथ आग्नेह अथ अग्नेह उप प्रयति एतत् कर्म यद अग्नि कर्म। तो पहले तो अध्वर अध्वरस्य अध्वर का पहला अध्वर का पूर्व में अथ अग्नेह और उसके अनंतर अग्नि का चयन ये उप प्रयति एतत् कर्म उसका उपक्रम करता है। यद अग्निकर्म जो ये अग्निकर्म है तो पश्चात समामना तस्य पश्चात प्रयोगम दर्शयति इससे जिसका बाद में पाठ है उसको बाद में ही पढ़ा गया है इससे पता लगता है कि बाद में ही था इसके। इस प्रकार नारिष्ट होमस्य उपहोम पूर्वताधिकरणम नारिष्ट होम उपहोम से पहले किया जाएगा। दसवां अधिकरण विदेवनादीनाम अभिषेक पूर्व कालत्वाधिकरणम विदेवन आदि जो कुछ कर्म है जू आदि खेलना रसूय वाला ही प्रसंग है उसमें अभिषेक के पूर्व इनका काल होगा ये सिद्धांती कह रहे हैं। सामान्यतः तो पहले होता ही है लेकिन यहां पर वचन से अभिषेक का अपकर्ष कर दिया गया है। अभिषेक जिस जगह था वहां से उठा करके उसका अपकर्ष किया गया है तो अपकर्ष किया गया तो अभिषेक के पहले जो विदेवन आदि थे वो भी उनका भी अपकर्ष होगा या वो वहीं पर ही रह जाएंगे। तो राजसूय श्रूयते अक्षय दिव्यति शौन क्षेपम आख्यापयति अभिषिच्यते ये जो कहे गए ये विकृति में ही होते हैं ये प्रकृति में है नहीं ये धर्म विकृति में ही है ये। इति तत्र संदेह किम विदेवनादि नाम अंते प्रयोग उत अभिषेकात् पूर्वमिति इनका प्रयोग अविदेवनादि का अंत में प्रयोग किया जाएगा अथवा अभिषेक के पहले प्रयोग किया जाएगा। किम प्राप्तम, तो अंते तो बादरायण इत्यंते प्रयोग कर्तव्य। बादरायण का तो मत है कि ये अंत में होने चाहिए, पीछे जो आया था अंते तो बादरायण। इसमें नीचे विवरण में देखिए, इसका जो अपकर्ष किया गया वो इस वचन से अभिषेक का, दूसरी पंक्ति, अभिषेक का महेंद्रस्य स्तोत्रम प्रति अभिषिच्यते, इससे महेंद्र स्तोत्र के काल में अपकर्ष किया गया है अभिषेक का। महेंद्रस्य स्तोत्रम प्रति अभिषिच्यते, महेंद्र स्तोत्र का पाठ जिस समय हो रहा था उस समय में इसका अभिषेक का अपकर्ष कर दिया गया है। तो केवल अभिषेक ही वहां पर जाए अपकर्ष होकर के और बाकी यथावत रहे, बाकी यथावत रहेंगे तो इसका मतलब होगा कि विदेवन आदि अभिषेक के बाद में हो रहे हैं, और यदि उनका भी उत्कर्ष होता है तो, यानी पहले यदि अभिषेक विदेवन आदि अभिषेक के पहले हो रहे हैं, इसका मतलब है विदेवन आदि का भी अपकर्ष कर दिया गया है। तो सिद्धांत कहता है कृत देशात तो पूर्वेशाम सदेश स्यात्, कि जिनका स्थान निश्चित कर दिया गया है तो पूर्वेशाम सदेश स्यात्, उनका वही पूर्व देश हो। तेने प्रत्यक्ष संयोगात न्याय मात्रम इतरत, इससे प्रत्यक्ष संयोग वहां पर सिद्ध होता है। जो शास्त्र में कहा गया है उनका संयोग होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष संयोग कहा गया सिद्ध होता है, न्याय मात्रम इतरत्र। और जो पूर्व वाला था कि अंत में प्रयोग होना चाहिए, ये तो न्याय मात्र है, केवल युक्ति मात्र दी गई है। भाष्य, कृत देशात अभिषेकात पूर्वम तु प्रयोग, जिसका अभिषेक का कृत देश किया यानी निर्देश कर दिया गया कि वो वहां पर हो, तो उससे पूर्व विदेवनादि का प्रयोग होना चाहिए। कृत देशो ही अभिषेक, ये जो अभिषेक है वो कृत देश वाला है, उसका स्थान किया गया, उसके लिए वचन है महेंद्रस्ते स्त्रोत्रम प्रति अभिषिच्यते, महेंद्र के स्त्रोत्र के प्रति अभिषेक होता है उस काल में। प्रत्यक्षानुग्रहाय अभिषेकात पूर्वम प्रयोक्तव्यम, और प्रत्यक्ष का अनुग्रह वचन का अनुग्रह करने के लिए विदेवनादियों को अभिषेक के पहले प्रयोग करना चाहिए। न्याय मात्रम इतरत इतरत अन्येतु बादरायण, अन्येतु अंतेतु बादरायण, ये जो है ये तो न्याय मात्र है। प्रत्यक्ष का अनुग्रह कैसे हो रहा है कि ये जो वचन है अक्षय दिव्यति शौन शेपम आख्यापयति अभिषिच्यते, ये सब विकृति में ही कहे गए हैं, और ये प्रत्यक्ष पाठ है यानी पाठक्रम है, तो विकृति में ऐसा पढ़ा गया है तो इसी तरह से होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो विदेवनादीनाम अभिषेक पूर्वताधिकरणम। अगला ग्यारहवाधिकरण, सावित्र होमादीनाम दीक्षणीया पूर्व कालत्वाधिकरणम। दीक्षणीय अपूर्व कालत्वाधिकरणम। तो सावित्र आदि जो होम है ये विकृति में होते हैं, और दीक्षणीय स्थिति है ये प्रकृति में है, ये चोदक से प्राप्त है। तो जो सावित्र होम है उनका दीक्षणीय से अपूर्व कालत, उससे पहले नहीं जाएंगे ये, उसके पहले नहीं जाएंगे। देखो इसको बात पाठ में देखते हैं, भाष्य में अस्ति अग्नि ही या एवं विद्वान अग्निम चिन्हुते, तो अग्नि चयन है। तत्र दीक्षणीयायाः पूर्वम, दीक्षणीय इष्टि से पहले सावित्र होमः उखा संभरणम इष्टकाः पशुश्च इति एतत् आमनातम, ये विकृति में पढ़े गए, दीक्षणीय इष्टि के पहले ये पढ़े गए हैं। यहां जो ये कर्म लिखे हैं, चार कर्म लिखे हैं, लेकिन यहां जिस क्रम से लिखा गया है वहां पाठ में ये क्रम नहीं है, उसमें सावित्र होमा ये पहला ही है, उका संभरणम ये चौथा है, इष्टकाह ये तीसरा है, और पशु ये दूसरा है। यानी क्रम का भेद है यहां केवल कथन मात्र है, उसको उसी क्रम से नहीं पढ़ा गया है, क्रम की मुख्यता नहीं दी है। तो किम तदेव पूर्वम कर्तव्यम उत दीक्षणीया इति, तो ये जो पढ़े गए हैं वहां पर पाठ में, ये जो दूसरे कर्म है सावित्रादि होम, ये दीक्षणेष्टि के पहले करने चाहिए। किम प्राप्तम, तो व्यकृता नाम अंते प्रयोग है, जो व्यकृत है उनका तो अंत में प्रयोग होना चाहिए, अंते तु बाधरायण। यानी दीक्षणेष्टि ये तो है प्रकृति, और सावित्र होम आदि है ये विकृति। तो एक सामान्य सिद्धांत बाधरायण का जो आया अंते तु बाधरायण, तो जो व्यकृत होते हैं उनको अंत में करना चाहिए, विकृति वाले अंत में करने चाहिए, तो प्रकृति वाला पहले आ जाएगा। तो प्रकृति वाला पहले आएगा तो दीक्षणेष्टि पहले आ जाएगी। किम प्राप्त हो, तो व्यक्ता नाम अंते प्रयोग एवं प्राप्त। इस पर सिद्धांत कहता है प्राकृताच पुरस्ताद यत, देखो तो पूर्वम सावित्र होमा इष्टका पशु उखा संभरणम च। यहां पर भी देखो क्रम अंतर किया है इन्होंने, उखा संभरण को यहां चौथे पे ले गए जो पहले दूसरे पे रख रखा था। तो मूल क्रम तो वही होगा, सावित्र होम पहला, इष्टका तीसरा, पशु दूसरा और उखा संभरण चौथा, यहां जैसे भी लिखा है। तो ये पहले होने चाहिए। कुतः प्रत्यक्ष पाठात, इनका प्रत्यक्ष पाठ कहा गया है। पुनस्तत्र दीक्षणीया अमनाता, ये जो विकृति में है, ये जो फिर से यहां दीक्षणीय पढ़ी गई है, इनका ये कहना है। सिद्धांति का क्या कहना है, देखो मूल तो यही रहे था, उसको ये स्वीकार कर रहे हैं कि विकृति जो है वो अंत में होगी, प्रकृति पहले आ जाएगी, अतिदेश से जो प्राप्त है वो पहले आएगा और जो विकृति में है वो बाद में होगा, ऐसा मान करके कह रहे हैं। पर यहां पर विकृति में दीक्षणीयष्टि दीक्षणीया ये नाम अलग से फिर लिखा हुआ है, फिर से कथन किया गया है। तो कह रहे हैं कि यहां तो प्रत्यक्ष पाठ है, तो दीक्षणीया के पूर्व में ये किए जा रहे हैं। तो पुनस्तत्र दीक्षणीया आमनाता, वहां पर फिर से पढ़ी गई है, यानी प्रकृति में तो दीक्षणीया पढ़ी ही गई थी, और पुनः का मतलब है पुनस्तत्र, मतलब है विकृति में फिर से उसका पाठ पढ़ा गया है। तस्याश्च पुरस्तात् सावित्र होमा इष्टकाः पशुर उखा संभरणम च, और उससे पहले यानी दीक्षणीया से पहले ये चारों चीजें पढ़ी गई है। तस्मात् तेषां पूर्वं प्रयोगः, इसलिए सावित्र होम आदि है इनका पहले प्रयोग करना चाहिए। तो शीर्षक में देखिए फिर से कैसे संगत होगा, सावित्र होम आदि नाम दीक्षणीया पूर्व प्रयोगाधिकरणम है, दीक्षणीया अपूर्व नहीं है, पूर्व पूर्व प्रयोगाधिकरणम दीक्षणीया। तो ये दीक्षणीया से इनका पूर्व में प्रयोग होगा। आगे बारहवां अधिकरण, दीक्षित संस्काराणाम रुक्म प्रतिमोचनादि पूर्व भाविताधिकरणम, जो दीक्षित है उसके जो संस्कार कराए किए जाते हैं उनका, और उसके साथ साथ एक चीज और है रुक्म प्रतिमोच। तो इसमें रुक्म प्रतिमोच के लिए लिखा है कि स्वर्ण को सूत्र में पिरो करके कान से लटका देते हैं, सोने को धागे से लपेट के कान में लटका देते हैं, यहां पर बांधते होंगे, एक तो कान में छेद करके लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता ये लटकाना, कैसे लटकाएं? आपने राजस्थान में देखा होगा, और यहां जो दूध दूध लाने वाले होते हैं ना गांव के, उनमें आप देखना वो एक यहां पर पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं ये झेरा झेला जी, हाँ वो पूरा यूं पीछे से घूम करके आ करके यहां अधिक वो रहता है, और पीछे एक जंजीर सी रहती है वो वो इस छेद में भी जाता है क्या, और लटका हुआ भी रहता है, हाँ तो वो कुछ ऐसा लटकने जैसा कुछ होगा, हाँ ये भी कह सकते हैं, नहीं वो ठीक है वो भी एक प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि वो कट जाते हैं ना, लंबे जो होते हैं अधिक भारी हो तो वो कटने लगता है, हाँ और पुरुष तो छोटा पहन नहीं सकता, उसको तो बड़ा ही पहनना होगा कुछ ना कुछ, यहां पर भारी पहनते हैं वो, काफी भारी होता है वो, बड़ा सा होता है, तो ये करके करके तो वो उसके बाहर इस पर बाहर नहीं आता है, तो वो एक तरह से धागे में लपेट करके किया है ना, आप धागे में लपेट करके यूं कहो जैसे ये चुप यू तो लटकता है ऐसे कान में, युग करके लटका दें, होगा तो सौंदर्य के लिए होगा ना, तो अच्छे ढंग से ही होगा, कोई ना कोई विधि होगी, वो अच्छा ही होगा। चश्मे के लिए भी लटकाते ही हैं धागा, हाँ ठीक है। तो दीक्षित के जो संस्कार हैं उनको रुक्म प्रतिमोचनादि, रुक्म प्रतिमोचन से पहले इनको करना चाहिए। कबरा जी क्या नाम बताया आपने उसका, झेला, कुंडली झेला, कुंड झेलने वाला झेला, कुंडली झेला, अच्छा। हाँ, एक जो अपने वो एक आते हैं ना जो तूड़ा लेकर के आते हैं, जो मोटे से एक वो आते हैं अपन गौशाला के लिए तूड़ा लाते हैं ना, जो जिनसे ट्रैक्टर आता है उनका, बीच बीच में कई बार आते हैं वो मोटे से, धोती कुर्ता पहनते हैं, साफा वाफा भी शायद लगाते हैं या नहीं तो कभी लगाते हैं, आप इनको देखना कभी भी। और अपने थावरलाल जी को तो नहीं, सावरलाल जी को तो नहीं देखा ना कभी, गोपाल जी जो, उन्होंने अभी देखा, उन्होंने चांदी के कड़े पहन रखे हैं, यहाँ पर चांदी के हैं ना वो मोटे मोटे कड़े, हाँ। तो उनसे, उनके पास भी होगा शायद, कभी पूछना कि भाई वो जो कान में लगाने वाला आपके पास है क्या, तो विशेष आयोजन में दिखा तो सकते हैं ना, ऐसा होगा तो भाई कैसे पहनते हैं उसको दिखा देंगे। नहीं, गांव में पहनते हैं, और अधिकतर दूध निकालने वाले जो होते हैं ना गुर्जर, गुजरात में, और रबारी, हाँ गुजरात में भी पहनते हैं इसको, ये गुजरात में भी बहुत पहना जाता है, चांदी का भी पहनते हैं, सोने का, चांदी सोने का ज्यादा होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। चांदी छोटी मानी जाती है, ठंडी, और सोना, सोना क्रोध को बढ़ा देता है, अभ्युदय के लिए, अच्छा। देखो चांदी का आया था ना, जो चांदी का दान करता है उसका बरेशी रजतम ना दे, हम चांदी का दान नहीं करेंगे। देखिए भाष्य देखिए, अग्नौ दीक्षणीयायाः परतो रुक्म प्रतिमोचनादि आमनातम, तो अग्नि के विषय में उसमें दीक्षणीया के बाद में रुक्म प्रतिमोचन आदि का कथन किया गया है। तस्मिन्नेव क्रमे चोदकेन दीक्षित संस्कारा प्राप्त, इसी क्रम में दीक्षणीय स्थिति में प्रकृति से अतिदेश द्वारा दीक्षित के संस्कार भी आ रहे हैं। तत्र संदेह, किम अनियम उत पूर्वम रुक्म प्रतिमोचन आदि, अनियम है कुछ भी किसी में तय कर लो, अथवा पहले रुक्म प्रतिमोचन आदि करने चाहिए, उत दीक्षित संस्कार आए थी, अथवा दीक्षित के संस्कार पहले करने चाहिए। तो किम प्राप्तम अनियम, पूर्व पक्षी कहता है कोई नियम नहीं है, अथवा यथा प्रत्यक्ष पाठक्रमा दीक्षणीयाया पुरतः उखा संभरणादय एवं रुक्म प्रतिमोचनादीनी, तो जैसे जैसा पाठ वहां पर मिलता होगा उसके अनुसार, जैसे दीक्षणीया के पहले उखा संभरण आदि होते हैं, उखा संभरण वही अग्नि जो लगा करके रखते हैं, आजकल वो दूर से रखते हैं, यहां नहीं लटकाते हैं, धागे से दूर रख देते हैं, यहां बांध लेते हैं और उसको वहां दूर रख देते हैं, तो प्रत्यक्ष पाठ के क्रम से दीक्षणीया के पहले जैसे उखा संभरण आदि होते हैं, ऐसे ही रुक्म प्रतिमोचन आदि भी हो जाए। हाँ बटलोई उखा संभरण होता है वो जो होता है ना, यहाँ वो जो अग्नि यहां लगा करके रखते हैं ना, वो यजमान रखता है, गले में बांध करके चलते हैं ना जो, नहीं वो ऐसे व्यवस्था तो करते ही होंगे ना। तो ये जो यहां पर पहले कहे ना रुक्म प्रतिमोचन आदि, तो रुक्म प्रतिमोचन तो यहां पर पाठ के क्रम से किए गए और दीक्षणीय के जो दीक्षित के संस्कार हैं वो अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष पाठ बलवान हो इसलिए वो पहले हो जाएंगे ऐसा कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, तो सिद्धांति कहता है सन्निपातश्चेत यथोक्तम अंते स्यात्। तो अगर ये साथ साथ हैं सन्निपात हैं तो यहां पर जैसा पहले कहा गया है वैसे, यानी विकृति के जो धर्म है विकृत कर्म है रुक्म प्रतिमोचन आदि ये बाद में हुए, यानी प्रकृति से जो दीक्षिणी दीक्षित के संस्कार आए हैं वो पहले होंगे और विकृति में जो है वो बाद में होंगे। दीक्षित संस्कार पूर्वम कर्तव्य इति, कुतः दीक्षित संस्कार पहले करने चाहिए, क्यों दीक्षणीया दीक्षणीयाम प्रति यह पाठक्रम यथाच चोदक तथा उभयेपि परस्ताद दीक्षणीया कार्या। तो दीक्षणीया के प्रति जो पाठ का क्रम है और जैसा कि चोदक में है, इस प्रकार से दोनों ही परस्ताद दीक्षणीया के बाद में किए जाने चाहिए, जैसा वहां पर क्रम है वैसा ही होना चाहिए। यस तेषां परस्परापेक्षा क्रम तत्र न किंचित उखा संवरणस्य इव प्रत्यक्ष पाठक्रम पूर्वम साधयति। तो जो उनका आपस में परस्पर अपेक्षा वाला है, परस्पर दूसरे की अपेक्षा रखने वाला क्रम है, तो वो उखा संवरण के साथ में किसी भी तरह से नहीं होता है। न किंचित उखा संवरणस्य इव प्रत्यक्ष, पूर्व पक्षी ने यह कहा था ना कि जैसे उखा संवरण को पहले करते हैं वैसे इनको भी कर देंगे, तो कह रहे हैं कि जैसे उखा संवरण का उनके साथ में जो संबंध है वो प्रत्यक्ष होता है, ऐसा इसका नहीं है। उखा संवरण के साथ में जो प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है उसकी तरह से नहीं होता, तो उखा संवरण के समान प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम पूर्वत्व को सिद्ध करता है, वो इनका नहीं है। अस्तित्व संस्काराणाम प्रकृतौ पूर्वम पाठ विकृतौ रुक्म प्रतिमोचनस्य उत्तरः। तो संस्कारों का प्रकृति में तो पहले पाठ है लेकिन विकृति में तो रुक्म प्रतिमोचन के बाद में है। ये जो रुक्म प्रतिमोचन है इसका उत्तर प्रकृति में उत्तर पाठ है, संस्कारों का तो प्रकृति में पूर्व पाठ है और रुक्म प्रतिमोचन का विकृति में उत्तर पाठ है। तेन यथोक्त एव क्रमः स्यात् अंते वैकृतमिति, तो इसलिए जैसा पाठ है रुक्म प्रतिमोचन का बाद में है तो इसको बाद में ही करना चाहिए। तो इससे दीक्षित संस्कारों का रुक्म प्रतिमोचन से पहले पाठ होगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथ किमर्थम सन्निपात आशंक्यते, आपने सन्निपात की आशंका क्यों की, सूत्र में सन्निपात की आशंका है, आशंका कैसे सन्निपातश्चेत, ये जो चेत है ये आशंका के अंदर कि यदि सन्निपात हो तो, बोले ये आशंका क्यों की आपने, सन्निपात नहीं है क्या, उसमें आपको संदेह है क्या, तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि न चायम सन्निपात एव व्यक्तः, न चायम सन्निपात एव व्यक्तः। न चायम सन्निपात एव व्यक्तः, पूर्व पक्षी ही कह रहा है इसको कि ये जो सन्निपात है ये खुद अपने आप में व्यक्त नहीं है, आप इसके आधार पर क्यों आगे निर्णय कर रहे हो, सन्निपातश्चेत आपने ऐसे करके उसको आशंका की। इस पर सिद्धांती कह रहा है असंदिग्धे संदिग्ध वचनम एतत्, असंदिग्ध होते हुए भी संदिग्ध की तरह से यहां पर कथन कर दिया गया है, वास्तव में ये असंदिग्ध ही है, सन्निपात है ही यहां पर, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं भाषा में ऐसा प्रयोग होता है, ई जाना बहुभीर यज्ञ ब्राह्मणा वेद पारगा शास्त्राणी चेत प्रमाणम स्यु प्राप्तास्ते परमाम गतिम। अब कह रहे हैं कि जो यज्ञ करने वाले हैं बहुत सारे यज्ञों से, तरह तरह के यज्ञों से यज्ञ करते हैं, तो ब्राह्मण हैं और वेद में पारंगत हैं, ऐसे ते परमाम गतिम प्राप्ता, वो परम गति को प्राप्त हुए होते हैं, हुए कैसे शास्त्राणी चेत प्रमाणम स्यु, अगर शास्त्र प्रमाण है तो वो परम गति को प्राप्त हो गए क्योंकि शास्त्रों में उनकी परम गति लिखी हुई है। अब कह कि शास्त्र यदि प्रमाणिक है तो, अब ये संदिग्ध वचन जैसा लगता है, तो बोले ये इसमें संदिग्ध नहीं है, असंदिग्ध होते हुए भी संदिग्ध के समान कथन है, ऐसा यहां पर भी सूत्र में कहा, तस्मात् न दोषायति, इसलिए कोई दोष नहीं है। दीक्षित संस्काराणाम रुक्म प्रतिमोचनादि पूर्व भावितादि करणम, तो तो दीक्षित संस्कारों के रुक्म प्रतिमोचन से पहले का यहां पर ये सिद्ध किया गया। तो इस प्रकार ये मीमांसा दर्शन के पांचवें अध्याय का दूसरा पाद समाप्त होता है। एक आपको पीछे वाला जो था उसको थोड़ा सा कर लेते हैं। एक तो आप निकालिए 1486-87 इसमें मैंने तो आपको संशोधन कराया था, इसको वापस वैसा ही कर लीजिए। 86 पर सबसे अंतिम पंक्ति जो रेखा के नीचे हिंदी वाली व्याख्या है उसमें था सौकर्य सुगमता के लिए यजमान का अनवसर्ग होवे ऐसा कहो तो अनवसर्जित विधि शब्द बाधित होवे। तो मैंने अनवसर्ग की जगह अवसर्ग कहा था, उसको काट दीजिए, वो अनवसर्ग ही ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि सौकर्य के लिए, सौकर्य सुगमता के लिए यजमान का अनवसर्ग हो कि वहां पर यजमान अध्वर्यु वो कर रहा है उसको, तो यजमान ने उसको पकड़ के रखा है तो सौकर्य होगा। पूर्व पक्षी ने कहा था ना ऊपर सौकर्यम इति चेत, अगर सौकर्य हो तो, अगर सौकर्य के कारण है तो ये तो दृष्टार्थता हो जाएगी, ये तो प्रयोजन वशात हो जाएगा, उसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं है कि यजमान उसको छोड़े नहीं। तो इसलिए कहा कि अगर ये यजमान का अनवसर्ग सौकर्य होवे, सौकर्य के लिए होवे, तो फिर नावसृजेत विधि यह शब्द बाधित होवे, ये शब्द व्यर्थ हो जाएगा फिर, तो वो तो वैसे ही स्वभावतः ही प्राप्ति होने लगेगी। तो इसी तरह से 1487 पर भी लिखा हुआ जो है उसमें भी कर लीजिए, पहली पंक्ति में ही, अर्थात सौकर्यार्थ अनवसर्ग मानने पर अनवसर्जन ये ठीक है, सौकर्य के लिए यदि अनवसर्ग मानने पर विधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसी में आगे देखिए, ये जो था वरुण जी कल पूछ रहे थे कि सौकर्यम इति चेत, अगर इसमें सौकर्यता है, सौकर्यता हम मान लेंगे, उसने सिद्धांति ने कहा था एक भी कर सकता है तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, बोले नहीं सुकर्ता के लिए है, तो ऐसे में सिद्धांत कहता है विधि शब्दो बाध्यता, फिर तो विधि शब्द की बाधा हो जाएगी। इसमें आगे कहता है सिद्धांति दृष्टार्थता एवं ही नियम्यता, ऐसा करोगे तो दृष्टार्थता यहां पर नियमित होने लगेगी, दृष्टार्थता के नियमन का दोष, ये दोष कथन कहा जा रहा है, दृष्टार्थता नियमन इसलिए कि दृष्टार्थता तो है सौकर्य, तो सौकर्य के लिए है तो सौकर्य तो किसी से भी हो सकता है, यजमान ही आए ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये जो यजमान को वहां पर पकड़ करके रखा गया उसको छोड़े नहीं, वो अनवसृजेत कहा तो यजमान के लिए ही क्यों कहा, इसकी क्या दृष्टार्थता है, सौकर्य आप कह रहे हो वो तो दूसरे से भी हो सकता था, तो इस वाक्य का प्रयोजन क्या होगा, भाई यजमान ही उसको रोके, तो भाई यजमान ही क्यों रोके, उसका कारण क्या है, वो कारण नहीं है, तो यहां पर अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी, ये जो नियम बनाया है इस नियम से भी कोई अपूर्व बनेगा, नियम अपूर्व की कल्पना करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। जैसे कि भोजने प्रांग मुक्ता इव, भोजन में प्रांग मुक्ता पूर्व दिशा की तरफ करके भोजन करें, ये कथन किया, तो भाई पूर्व दिशा की तरफ भोजन करना तो स्वभावतः प्राप्त था, किस तरह प्राप्त था कि किसी भी दिशा की तरफ मुख करके भोजन कर सकता था, और भोजन करेगा तो कोई ना कोई दिशा तो पूर्व में होगी ही, तो इस दृष्टि से पूर्व दिशा में भोजन करना भी स्वभावतः प्राप्त ही था, लेकिन फिर भी जो कहा गया है कि पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करे, तो ये नियम जो किया गया है इसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, और प्रयोजन वहां पर दिख नहीं रहा है, तो वहां पर नियमापूर्व, भाई इससे अपूर्व की उत्पत्ति होती है, कोई ऐसा पुण्य या कोई अदृष्ट लाभ हो रहा है, दृष्टार्थता नहीं है तो अदृष्ट है, तो अदृष्टार्थता जैसे वहां बनाई जाती है ऐसे यहां भी करनी पड़ेगी, यानी ये कल्पना का दोष आएगा, अदृष्ट की अनियम की कल्पना का दोष यहां पर आएगा, ये इन्होंने भोजने प्रांगमुखता के समान किया है, नीचे युधिष्ठ जी ने खोला भी है इसको, तो अतो असंभवात पदार्थ कांडे नानु समय, फिर आगे लिखा है, दृष्टार्थता एवं ही नियमिता, नहीं जो दृष्टार्थता है वो नियमित होगी, अदृष्टार्थता नियमित नहीं होगी, दृष्टार्थता जो है जो चीज दृष्ट से ही प्राप्त थी स्वभावतः उसमें भी नियमन कर दिया। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणाम तो नहीं ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।